Thank you. أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهَٰذَا أَخِي هَارُونَ أَخِي وَقَدْ مَكَّنَّاكَ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَيْكَ وَلَٰكِنَّ Yeah.